радасцю лісць спадае, нібы лісце пажоўклае дрэў. Эх, карчомная доля благая, падтапіў бы цябе, каб прымеў. Паза воканню вецер галосе, і скавыча паганы і злы. Незадачная гэткая восень, незадачная радасці млы. Натрапіш на гэткую нетку, быў прыдонную чорную цьму. Не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму. А калісь было неяк іначай, і хапала цяпла без таго. Горкай памяці дробная стачай, да дзяцінства кульгаю свайго. Горкай памяці дробнай астачай, да дзяцінства кульгаю свайго. Але і тут жа на розум мужычы, як і ўсюды жывыя людцы. І ў маім мо чытаюць абліччы, што не звёў я з канцамі канцы. І натрапіш на гэткую нетру, быў прытомную чорную цьму. Не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму. Не я толькі ад лютага ветру, я ад ветру схаваўся ў карчму.